16 червня 1999 року на Сагайдачного 23 ведемо бесіду з паном Григорієм Гайовим. Бесідує Василь Овсієнко. Касета перша. Пане Григорію, я зараз працюю в Харківській правозахисній групі, хоча сиджу тут у Києві. Ми готуємо міжнародний словник дисидентів. Вже цю частину українську ми підготували, десь 120 імен. Ну, список складався там, у Харкові. Але після цього ми маємо зробити ще й український словник. Він має бути значно ширшим, і там має бути декілька сот імен. Ми певно, що охопимо всіх, хто був ув'язнений за звинуваченнями антисовєтській агітації, пропаганді, нахлебницьких вигадках і тому подібне. І також і тих людей, котрі не були ув'язнені, але були причетні до цього руху. От, ми охоплюємо період так от, післясталінський, сказати, до оцих процесів, котрі почалися вже в час перестройки. Це так менше нас цікавить. А цей саме період, що називають на Заході дисидентство, хоч термін, певна річ, він може не зовсім відповідає, але тут дисидентство різне. Це може бути політичне, може бути релігійне, а також робітничий рух теж охоплюється цим. Так що хай той термін такий вже й буде. Нас цікавить ось що. Біографічні дані людини. Коли родився, хрестився, де навчався, звичайно. От, ну, варто сказати про батьків, якщо вони були причетні чимось до руху. Та взагалі варто батьків назвати поіменно, коли вони жили. Це дуже важливо. От. І, але головне все-таки в цій розповіді має бути це спротив цьому режимові і репресії. От. Я думаю, що ви завжди готовий розповісти свою біографію, бо то не дарма, я завжди кожному кажу, що історія, на жаль, не завжди те, що було, а те, що записане. То давайте правду зафіксуємо, тоді воно буде правдиво. Воно ж може бути і те, що було, і те, що записано. Але якщо воно не записано, то тоді робиться вигляд, що його нібито і не було. Отож бо. Ну так ось, я Гайовий Григорій Титович, народився 4 лютого 1937 року у селі Степанівці Менського району Чернігівської області. Точніше, на хуторі цього села, який так і називається Гай. І у нас там на цьому хуторі було половина гайових. Причому ця половина ділилася ще на дві половини чорнявих і рудих. Так от я якраз до чорнявих, які між собою зовсім не були ні в яких родинних взаєминах. Одна вітка була рудих, а друга вітка чорнявих. Я якраз до чорнявих гайових належу. Але так це так для жарту не жінчин. Мій батько, гайовий Тит чи Титок Гнатович, був одним із двох чоловіків на селі, яких взяли ще у дереволюцію в армію на флот. І він служив на Чорноморському флоті, оце де, може, ви знаєте по Корнійчуку загибель ескадри, так от це на цій ескадрі він служив у 1917 році і був, так би мовити, революційним, українським революційним моряком оцієї української ескадри, яка загинула, яку потопило. На кораблі «Златоуст». Мені залишилася одна фотографія його, він вислав своїй колишній дівчині, з якою дружив, і написано 25 жовтня 1917 року. Ну, такий збіг обставин. І він у Безказиці і у Матроський флот. Так от, коли вже їх розпустили там на суходіл, він прибув додому у Чернігівську область і тут же ж навіть був членом комнезаму чи якихось там оцих місцевого самоврядування, хоча ні у жодну партію ніколи не входив, але просто так, як революційного моряка його залучили до цього діла. Він був грамотний, так, за тими ж мірками, і ніби користувався певним авторитетом у односельців. Хоча родина у нас із спадкових козаків, козацька, не селянська, і навіть дід батько був навіть і багатий, мав млин там, порівняно багатий, а потім десь там воно розтринкалось, і він був із збіднілих, так би мовити, козаків. Так от, коли почалася оця уже громадянська війна, то його брат Матвій був зайнятий, мобілізований щорсівцями і пішов із щорсів, із щорсом воювати. А батько якось ухилився і від білих, і від червоних, і від усіх. І не пішов ні за кого воювати, але не пішов і в колгосп. Дуже довго, аж поки всі кочерги із хати не повносив, тоді він мусив просто вже піти, бо нікуди було діватися. І все ж в колгоспі його обрали односельці головою ревізійної комісії, ну, як чесної людини, яка могла б вже стежувати оці всі їхні там махінації правління. Ну, він, власне, і виконував свої обов'язки сумлінно, а тут це декому не почало не зовсім до подоби не вийшло раз, а по-друге, він був такий язикатий трохи і не мав необережність десь не висловитись на зборах на передвиборчих, що нічого, це ми повинні голосувати за того, кого я взагалі не знаю, з ким не пас телят. Ну, там, а як правило, тоді ж були кандидатами у депутати. Один всенародний – це Йосиф Сталін, а другий – там якийсь Костюченко, чи хто там вже із наших успішних. Ну, це було донесено, у 38-му році його забрали, і в 39-му засудили, дали, звичайно, статтю антирадянську, 4 роки дали далеких таборів, але з того часу ні слуху, ні духу від нього не було, ну, десь загинув. І в мене є оці всі, реабілітували його через 52 роки після того, як засудили. Оце така коротка історія моя. А батькові скільки було років, якого він року? Ну, він 1895 року. 95-го. А матір? Мати 1904 року. Як народження? Матері Гаєва Марія Сидорівна. А дівоче прізвище теж Гаєва було? Ні, не Гаєва, а дівоче прізвище її Маняко. Маняко. Вона із сусіднього села була і походила, мабуть, ну я точно не знаю, мабуть, із селян. Ну тому що тоді на стани ділилися селяни, і козаки, і міщани. Ще були. І ще прошарок такий був духовець. Оце на селі такий. А мати доки жила, що Ні, мати дожила до пенсії. Їй дали пенсію 12 карбованців, ні, не гривень, карбованців, рублів тоді. Це у 1967 році, незадовго до того, як я вийшов із таборів. І через рік і померла. Але дуже, що дуже характерно, дали ці 12 карбованців пенсії із розрахунку десь там 3 карбованці 40 копійок середньомісячного заробітку. Тобто, власне, у 4 рази більша пенсія, ніж заробіток був. А це в мене такий документ, що досі зберігається. Тепер, власне, про себе. Мати жила, звичайно, бідно, і ми були, як гнані, діти настрою було дітей, діти ворога народу, Ну, всяк так я закінчив семирічку там у Степанівській школі, а далі вже не було куди діватися, не було куди вчитися. Треба було далі вчитися, то я поїхав у Донбас, у Макіївку, до своєї тітки, батькової рідної сестри. І там закінчив 10-річку. Закінчив я золотою медаллю 10-річку, тому що хотілося все-таки поступити в університет. А так я знав, якщо не буде медалі, то навряд чи пройду, враховуючи оце знання біографічні свої оці можливості. Справді я поступив на факультет журналістики в 55-му році. Тоді був відомий тепер уже, можна сказати, громадський політичний діяч Шестопал Матвій Михайлович. Він якраз мене приймав. А в мене були деякі дані такий літературно-гумористичного характеру, і я при співбесіді написав таку ніби гумореску, яка там сподобалася, і мене так просто і пропустили. Без екзаменів, звичайно. І ніхто не питав мене про оці злощасні біографічні відомості, що я ворог народу, але це малося на увазі. Звичайно, потім це все дізналося. Я був, як і майже всі тоді ще студенти, особливо такого факультету під КОПАКом, і це завжди відчував. Що характерно, що я ніколи не був прихильником тої системи, знав її, так би мовити, зсередини, відчував весь час на собі її тиск і якось намагався по силі можливості протистояти їй. Звичайно, можливості тоді не дуже ж багато було, але все-таки думав, якщо, скажімо, я стану вже фахівцем, журналістом, то у своїй галузі, можливо, щось зроблю, правду десь людям скажу. І таким чином люди прозріють, що справді, де ж ми живемо, під чим, під яким гнітом і так далі. Отака була в мене трошки наївна, але я загалом вважаю справедлива позиція. Це що стосується передумов моєї оцієї біографії дисидентської. Другою передумовою, яка власне дала поштовх початку цієї, можна сказати, активності у діяльності, відносної активності, це були події 1956 року, власне, коли війська Москви увійшли у Угорщину. І оця угорська колотнеча збудоражила багатьох тоді студентів. І, власне, це із 56-го року і не почався оцей рух шістдесятників. Я вважаю, що я якраз у найпершу хвилі цього руху не попав, а мене виключили з університету тільки в 57-му році, а не в 56-му. А студенти трохи старшого курсу, 4-го курсу тодішнього університету, Борис Мар'ян. Він за національністю молдаван. Він був першим, власне, дисидентом-шістдесятником з університету, який загримів ще у 56-му році. Власне, його забрали у перших числах січня 57-го року. Арештували, і 5 років він відсидів у традиційних мордовських таборах. Це ваша стаття була велика в літературній Україні про цього Бориса? Ні, в літературній Україні не моя стаття була, а Мусієнко. Я теж хотів, я дуже добре його знав, і, власне, він мав вплив на всіх, на нас тоді, на молодих студентів, тому що фактично у його програмі були усі ті демократичні засади, які тепер офіційно всі сповідують. Ну, наприклад, Мене захоплював такий пункт оприлюдненої тоді програми, тому що це воно збори були, всі там таврували і так далі, і цитували його, що у нього було так написано, значить, усунути від влади привілейовану касту комуністів. От такими буквально словами. Так. Дати можливість розвиватися, там, скажімо, профспілковому, рухові, молодіжному і так далі. Тобто демократичні вимоги, і це називалося у нього програма «Мінімум». За цю програму «Мінімум», яку він не давав там декому читати, його ж оце і посадили. Ми дали максимум, так? Ні, не максимум, тоді ж максимум 7 років, а йому 5 дали. Я. Так що не зовсім максимум. Це, а мене через рік просто з університету виключили. Але по ці обставини виключення, і точніші дати, і особи, які брали в цьому участь, як ця процедура відбувалася? Процедура у мене трошки не зовсім звична процедура виключення була. Я поїхав, ну, зголосився поїхати на практику там, де і закінчував школу, тобто в Макіївку, Донецької області. А тут 57-й рік угораздило оцій антипартійній групі Маєнкова-Когновича-Молотова виступити. І Хрущова к ним Шепілова. А потім казали, і примазавшогося Гайового. Так от мені на практиці там сказали, пиши, клейми позором этих отщепенців. А я кажу, та що ж я буду клеймити їх позором, якщо для мене вони всі однакові, що ті, що другі. Як же ж я буду? А ти знаєш, кажеш, що це політична справа, і за відмову виконати завдання редакційне, може тобі вгорити. Я кажу, ну, редакційне завдання я можу виконати. Я справді організував матеріал з цього приводу від секретаря партійної організації трубного заводу. Все діло це замялося, наче все в порядку було. А потім все-таки вони написали на мене телегу у ЦК, що дуже погано виховуєте ви своїх студентів. От відмовились, мовляв, опрацьовувати листи трудящих, які клеймили позором відщепенців антипартійної групи. Що то за газета була? Це Заводська, так? Ні. Макіївський робочий, це, ага. Це газета офіційно, орган міському партії міста Макіївки Донецької області. Я там якраз проходив практику. Я більше того, я після місячної практики я іще місяць там працював. Ну, працював просто на гонорарі, не на ставці. Прекрасну характеристику мені дали звідти. І коли я прийшов вже на третій курс, щоб і попросив гуртожиток нарешті, мені зразу гуртожитку не давали в університеті, то мені сказали, який гуртожиток, а ми тебе з університету будемо виключати. Я кажу, за що? Ну, як за що? А що? І отаку мені, кажу, що там є сигнал. Це 57-й рік. Це був 57-й рік. Це ви закінчили другий курс факультету журналістики вже, після другого курсу. То я не знаю, що там таке. Адага ще кажу, що я десь нібито хвалив Троцького. От Троцького хвалив, цих прикривав антипартійщиків. Словом, отак от сформували, що антипартійна група Кагановича, Маленкова, Молотова, примкнувшого Шепилова і примазавшогося Гайового. Так ходила така дурниця по університету. То, а до того, скажімо, мене тягали, ну, теж таки були розхожі, що я, наприклад, заявляв щось про Белінського, не те, що офіційно там було, так далі, назвав його розмазнею, бездарою, людиною, що не навчилася писати, почала учити інших писати і так далі. Ну, одне слово, це було таке напівлітературне, із натяком на отой, звичайно, його ну, антиукраїнізм цього Білінського. Це відомо, звичайно, це його положення. Тепер всі це знають, а тоді ми дошукувалися і Шевченка, самі, це ж, знаєте, це ж самі, ну, ніхто нам нічого не підказував, ніхто не наштовхував, ніхто нічого не міг. Більше того, якщо ти сам десь докопаєшся, то це не тебе всі починають на тебе, значить, воду витніть і, ну, всіляко це не заохочують, так, м'яко кажу. Так от, про Маркса, наприклад, я там висловився не дуже, про політекономію, що це обслуговує оце суспільство, а не науковий підхід, ну і так далі. Так що, да, трошки глузував над викладачами марксизму, ленінізму, просто так писав епіграми там на них. І, ну, одним словом, таки трошки займався таким політичним хуліганством. Так що був під ковпаком і писав щоденно. Про це ніхто нічого не знав. І чому саме не знав? Якби щоб хто-небудь прочитав оцей мій щоденник, який я тоді писав, мене б зразу посадили. Тому що я там відверто все свої погляди висловлював. А не знали чому? Тому що мені не давали гуртожитку. А я усі свої записи носив у такому ж чемоданчику студентському. І коли спав, де прийдеться, то я під голову кладу, сплю, беру на заняття і з собою беру. Ну, одним словом, не могли оцього, як ви кажете, сексота підіслати, який би міг прочитати, коли мене нема, прочитати мої записи. А де ж ви жили? Ну, жив, де прийдеться, я жив. Жив на, от іноді доводилось спати в незачиненій аудиторії Червоного корпусу, на горищі. Зайцював, якщо була така можливість, у гуртожитках, ну, скажімо, де старшокурсники їдуть на практику чи куди, а зміняється місце, два чоловіка на місце або ті, хто мали гуртожиток, значить, зайць сів до себе брав. Це було порядок речей тоді в 50-х роках, і багато таких так студентів жили. На третьому курсі вже, як оце кажуть діди у армії, так вже ми тоді вже входили, вже ніби дорослішали і не мали право не вимагати і свого законного місця. А мені так кажуть, що не, то я почав питати, так покажіть же мені, що ж це, хто ж це що написав, подивіться, характеристика яка і так далі. От, ніхто мені нічого не показує, пиши пояснювальну записку. Ну я візьму і напиши, як воно було насправді, і це була перша і остання в моєму житті пояснювальна записка. Тому що я знаю, тепер уже і після того, я знаю, що раз ти напишеш пояснювальну записку, це ти на себе вже вирок робиш. Це система була в цьому чітко організована. І справді, я написав пояснювальну записку, і тут же на другий день з'явився наказ ректора звільнити за невиконання навчальної програми. Отакий наказ. З університету. Мене це обурило. При чому тут навчальна програма? Я жодної трійки не маю за 2 роки. Прекрасно пройшов практику, гарну характеристику. При чому тут я зразу обурився? А мені кажуть, що тоді був декан Слободянюк Іван Нечіперович. Він каже, де? Хай буде така характеристика, якщо ми напишемо що вигнати тебе з університету за те, що ти опозорив звання радянського студента, то тебе ніколи назад не приймуть в університет. І з таким формулюванням ти ще можеш до нас повернутися. Ну, я пішов до ректора, а тоді ректором був академік Швець. Писав без м'якого знаця, Швець. Це ірейський кпинив над тим. Так, що два слова українські мови пишуться без м'якого знака. Так от, познайомився я таким чином із академіком Швецем. Зайшов до нього і почав, думаю, ну все-таки доктор технічних наук, академік, мабуть, же ж людина розумна. Давай я йому розкажу все, як було, так, як на доку викладусь, і, мабуть, же ж зрозуміє мене. А він, знаєте що, а він встав, визбрився і каже, да ми таким, як ти, черепа ламали. Ого, ти що, хочеш проти ЦК? Вон отсюда. А я кажу, почекайте, так, я може не туди попав, може я до дільничного міліціонера попав. Ви точно, що ви академік Швець? Вон, щоб я тебе більше не бачив. От так от. Думаю, піду, поїду я знову туди ж, у цю Макіївку і дізнаюсь про мене, хто написав на мене оцю телегу. Це десь так діється, очевидно, у восени. Восени 57-го року. Так, поїхав я у Макіївку, заходжу у редакцію до головного редактора. Він каже, я тобі дав характеристику? Дав. Все. Більше я нічого не писав, нічого не знаю. Може це іде від відповідального секретаря Бориса Давидовича Кофман Борис Давидович був відповідальним секретарем. Якраз він мене то і попереджав, що може бути неприємність. Я на нього. Ні, нічого не знаю, може заступник редактора, я забув, Наргут. От він курирує це діло, можливо, він пішов до Нарбута, а той каже, а що, я з тобою взагалі розмовляв? Ні. Тоді я вирахував так. Ага, і що це йде не від нас, а це йде від міському партії. Що звідти пішла, мабуть, ця доносиця. Я пішов у міськом партії, дізнався, хто там займається ідеологією, а це був третій секретар міському партії, жінка, її прізвище Запорожець. І я взяв так прямо до неї і прийшов на прийом. Ну як на прийом, там вирвався, можна сказати, нахабно. І кажу, я гайовий. Какой ще гайовий? Я кажу, той, на якого ви донос написав. Він каже, какой донос? Это був сигнал і так далі. Тут я зрозумів, що да, дійсно я попав не точно на ту особу, яка це писала. Так, на понт її. А я так от взяв, кажу, що доносив сигнал. І то мені поступив від Наргута і Кофмана дзвонок. І кажу, я ж після того дзвонка, якщо він до вас поступив, і ще два місяці працював, чого ж ви зі мною не поговорили конкретно? Якщо ви хотіли вчити і вважали, що ми нас неправильно, так будь ласка, ти мене виховай. Ти ще вчити мені будеш. Я ще щось хотів заікнутися. Вона дзвонила в міліціонера, визвала і все. Так думаю, що я на 15 діб не тут попаду. Я пішов звідти, думаю, нічого не вийде. Треба як мені радив Слободянюк, це декан, зробити характеристику і прийти на нову поступати. Ну, ми вас приймемо, заробиш характеристику, все було нормально, попрацюй трошки. Та я влаштувався позаштатним кореспондентом у газеті «Комсомолець Донбасу». Це Донецька обласна газета. І там десь днів 20-25 я попрацював, зробив гарну характеристику, ну, позаштатним кореспондентом по Макіївці. А я ж там жив у тітки, у Сибині, я вдома, і давав матеріали. Все нормально. Приїжджаю знову у Київ і кажу, що ну от, поновіть мене у студентах до цього ж самого Слободянюка. Він каже, характеристику привіз. Привіз. Молодець, добре, зробимо тільки як громадськість університету. Вона тебе виключала, подання, вона хай тебе підтримує. Виходжу я від цього, від декана, і тут назустріч мені громадськість університету йде в особі партійного боса Володимира Чорного. Це колишній, оце недавніший працівник Міністерства закордонних справ України, був у Латвії тимчасово повіреним, чи я, то він мій однокурсник. І старости курсу Новака, Олександра Аркадійовича, що він і досі працює у редакції «Київська правда». І вони кажуть, ну я, Грицько. Я кажу, ну як, от сказали, що все в порядку, тільки як громадськість факультету, якщо підтримує мене, то поновлять. На наступний день приходжу до цього ж декана, каже, розводить руками, каже, ну все, казав я тобі громадськість факультету. Приходять до мене вчора Новак і Чорний і кажуть, не готовий. Виключ. Нічого не зробиш. Ну, думаю, це ж у армію заберуть, як забрали багатьох перед цим ще у 56-му році, у всіх моїх, крім того, кого посадили, в армію забрали. Це, думаю, ще десь 3 роки певних треба служити. Спробую я перейти у Львівський університет. Багато наших, кого виганяли з Київського, опинялись у Львівському, і там їх приймали. Тим більше, що у мене така характеристика, що за невиконання плану навчального, а раз не виконує план, то цьому це проходження практики, а там вже на третьому курсі проходжу, взагалі не проходили після другого курсу практики. Так що я думаю, це мене запросто туди і переведуть. Поїхав я до Львова. Я вперше у Львів попав і зайшов до декана, до завідувача кафедри партійно-радянської преси. Я їм сподобався, так, бо я відчував з розмови. Вони кажуть, що все добре. Ми тебе можемо зачислити. Ну, мало чого там не виконав практики. У нас практики ще цієї не проходили, але ж давайте так, що ми дуже багатьох ваших студентів підбираємо і потім скажуть, на що ж ви без нашого відома це робите. Хай ваше начальство напише отаку цидулку, що не заперечуємо, якщо ви, мовляв, приймете нашого виключеного студента. Ну, що мені робити? Кажу, ну, дякую на цьому, та я пішов. Думаю, десь треба влаштовувати, ж я ж працював. Пішов в одну газету, в другу немає місць. Пішов у обком партії, думаю, може в газеті де-небудь пристроюся. А мені там кажуть, що от у місті Червонограді є багатотиражка, де треба людина. Де та Червона Гвардія? Я тоді не знав його. А це ж якраз відкривався цей львівсько-волинський вугільний басейн. А оскільки я сам ніби із Донбаса, то кажу, от це тобі і карти були. Поїхав я у той Червоноград, і там справді газета «Будівник Червонограда», де головним редактором була посадова особа, яка зовсім ніколи газети не читала і не підписувала, а тільки прізвище її стояло, якийсь там Розторгуєв. Заступник головного редактора навчалася заочно на другому чи на третьому курсі університету Львівського. І на сесію мало поїхати, відповідальний секретар не у декрет мало все йти, і один був ще літературний працівник, такий Рубель Федір, якого вигнали із Перемишлян за п'янку і багатожонство, і він там осів. Але усі вакансії зайняті. Нікого не було, а вакансії всі зайняті. Єдина вакансія була не зайнята, це секретар-друкарка. І от мене взяли на посаду секретаря-друкарки. І я разом із цим Рубелем, Рублем чи як? Рубель його. Ну, Рублем чи Рубелем, як правильно сказати. Я з ним місяців 8 ми випускали газету вдвох. Поки він, ото якщо зап'є десь, то тоді я сам випускаю. Причому це ж було, робили ми цю газету у Червонограді, а випускали її у Белзі. Це Забузький район, тоді центр Забузького району був Белз. Це треба їхати було аж за Буг, і цей, десь кілометрів 12 від Червонограда. Отак я там пройшов першу практику. Це там до роботи приступили коли? Це десь, приблизно так було. У грудні, з грудня 57-го по, ні, навіть не з грудня, це раніше було, чим у грудень 57-го, десь так от, з кінця 57-го по літо 58-го року, коли вже я повернувся і мене якось так прийняли в університет без ніякого шороху, без... А, то ви тільки рік у вас випав? У мене тільки один рік випав, я на наступний раз, значить, і на наступний рік з іншим курсом, вже з іншим потоком. Але на третій курс? На третій курс мене прийняли, і у 61-му році я закінчив. Правда, тоді вже у нас був деканом Рубан Володимир Андрійович, це такий теж гонитель українського всього і національного, але разом з тим і людина неоднозначна. До речі, коли він мене теж хотів вигнати з університету ще раз, але оскільки на за що? Тому що я випускав, як він казав, бандитську газету. Це у гуртожитку ми стінівку таку на всі чотири стіни випускав, я її редагував. Називалося «Жлупто». «Жлупто». «Жлупто». Це розшифровувалось так – «Журналістський, легальний, універсальний, козацький, творчий орган». Так от, він раз викликав мене, каже, ти що, знову бандитську газету випускаєш? Я кажу, та ні, яка там бандитська, ніяка не бандитська, просто так, десь треба ж управлятися, щоб завтра припинив. Тому що я не хочу тебе виганяти знову з університету, бо знову гоніння на факультет буде. Гетьманська угода. Ну, кажу, добре, я кажу, припинив. Оце було перед новим роком десь у 60-му чи 59-му році, а тоді був секретарем партійної організації, теж уже партійний, тепер Суярко, відомий. Атеїст. Ну, да ні, це не той, що це його брат, а це журналіст. Історію партійної преси він викладав. І як каже, що а ми до Соярка гуртом кажемо, не давайте випускати газету. У нас от є всі можливості, хлопці і так далі. Він каже, о, це добре діло. І от із благословіння Суярка на наступний день вийшла на тому ж місці, де було Жлобто, нова газета під назвою «Парсума». Така мала такий же самий і обличчя таке, і власне ті ж самі хлопці її випускали, але це тільки була вже із благословіння партійного керівництва. А де це ваші гуртожитки? Тоді ми жили на вулиці, тоді називалася «Жертв, а потім Героїв революції». Це на Дніпром, там, на Володимирській гірці. Так. Ну, нічого, так воно все і пройшло, і благополучно у 61-му році я закінчив, направлення отримав у Луганськ. Але там працював дуже недовго і мене там заарештували. А де працювали в Луганську? У Луганську у молодіжній газеті. Вона спочатку називалася «Молодогвардієць», а потім «Молода гвардія». Ну, а якою мовою газета виходила? Вона виходила українською мовою. Але там у мене зразу ж, як тільки я туди приїхав, був конфлікт, виник. Такий політичний, можна сказати, конфлікт. Щось мали нагороджувати. Ну, Луганськ тоді увесь час з різними ініціативами висовувався. Ну, ініціатива, скажімо, плюнув, запиши. Добре діло зробив, запиши. Перевів через дорогу старуху, запиши до, там, скажімо, республіканських комсомольських справ. Ну, такі збавились у такі випуски. Так от, за оці ініціативи обком партії, обком комсомолу мав нагороджувати ініціативних людей. А раз обком комсомолу нагороджує, то обком партії повинен затверджувати оці нагороди. І мене, як наймолодшого у редакції тоді, послали із цим списком на затвердження, щоб я просто відвіз список до другого чи якого там секретаря партії. Мені сказали, що на третю годину, щоб привіз. Я приїжджаю рівно, а я дуже людина точна, ви могли пересвідчити сьогодні. Ми домовилися о 10, наші 10, а там ми домовилися третє, мені сказали о 3. Я на 3 годину приходжу, кажу, я такий-то, не такий-то, мені до такого-то, такого-то. Почекай 5 хвилин. Я зафіксував собі 5 хвилин, а потім рівно через 5 хвилин я відкриваю двері, уже не питаючи у цієї дами, яка мені сказала 5 хвилин, і заходжу. А тут матюком на мене, мов, ти чого прешся? Я кажу, пробачте, мені до вас не треба було. Ви мені сказали, що по 3 годині, а потім сказали 5 хвилин, я о 3 рівно прийшов, о 5-й потім 5 хвилин ще посидів, так скільки ж я буду вас чекати? Ти так розговариш? І вигнав мене звідти. Ну, самим брутальним чином. І поки я дійшов до редакції, уже редактору подзвонили, щоб таких не пускали більше, не давали такі доручення. От там я, так сказати, я попав, це перше, де я попав на крючок. Потім я листувався із одним товаришем, який був секретар комсомольської організації у тому тресті, де виходила у Червонограді газета. Він сам із Сумської області, звільнений був з армії і там працював секретарем комсомольської організації. Але попався за якусь побутову там драку чи що по п'янці і відсидів десь там півроку чи рік. А потім, коли він звільнився уже після цього, то ми продовжували листуватися. Ми в одному гуртожитку там жили у Червонограді, добре віддалені, хороший товариш і так далі. А потім так вийшло, що оцей один із сподвижників Мар'яна, однокурсник, Пашков Іван, коли відслужив армію, то він так вийшло, що він попав на наш курс, на цей другий курс, де я вчився. І був, оскільки він мене знав із цього курсу, більше нікого не знав, то ми якось так і не зійшлися, ніби потоваришували з ним, тим більше, що я його друга Моряна добре знав і якось так от зійшлися на цьому. От я, Пашков і оцей Максименко вирішили влітку десь помандрувати. Ну так, взяли рюкзаки та і давай мандрувати по Росії велика. Пройшли через Донбас, там, туди на Білгородщину, на Курщину, до Москви і повернулися. І повернулися, такі, значить, коло зробили через Брянську область, Тульську, Брянську, Чернігівську, ось сюди на Київ. Я вів записи дорожні, потім вони, правда, мене загубилися. І, звичайно, ми про різне говорили і так далі. А коли, ну і після закінчення університету якось продовжували отак спілкуватися. І якраз оце наше, оці мандри наші